राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 21 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम और भी लिखने बतावे कि परमात्मा की प्राप्ति में शरीर बिल्कुल काम का नहीं है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में, प्रेम की प्राप्ति में, जीव के कल्याण में शरीर कोई काम का नहीं। शरीर आदि की चीजें है, ये सब चीजें संसार की सेवा के लिए है। जड़ चीजें दी है वे सब की सब संसार की सेवा के लिए है। सेवा से अपना कल्याण होता है, सेवा से कल्याण होगा। तो ये जड़ चीजें सब सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो शरीर की महिमा आती है नहीं है, मगर शरीर प्राप्त किया है तो भगवत प्राप्ति के लिए किया है। तो वो महिमा विवेक की है, स्थूल शरीर ही नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है, सत असत, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ये जो दो दो चीज है जिनका अलग अलग विभाग है, इसको कहते विवेक। कर्तव्य अकर्तव्य, अकर्तव्य नहीं कर्तव्य करना है, सत की प्राप्ति करना है, असत का त्याग करना है, अनित्य वस्तु का सेवन करना, अनित्य का त्याग करना है। ये जो विवेक है, ये विवेक परमात्मा की प्राप्ति में करना है। तो ये जो महिमा आती है मनुष्य शरीर की, वो मनुष्य शरीर की नहीं है, विवेक की है। विवेक सत असत अनित्य अनित्य का विवेक, जिसे अनित्य का त्याग करके नित्य का सेवन करना है, अनित्य का सर्व का त्याग करके, ये विवेक की महिमा है। विवेक से परमात्मा की प्राप्ति होती है। विवेक है वो गुरु है, एक निधर है जो अलग अलग कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, सत असत और पारमार्थिक और स्वार्थिक और जड़ और चेतन, इन दोनों का विवेक है। विवेक दो, ये विवेक है वो काम की चीज है। विवेक उद्धार करने वाला है, वो विवेक मनुष्य में है और में नहीं है। खाने का पीने पीने विवेक तो है, खाने करने का विवेक, जैसे बकरी ढाक नहीं खाती, जैसे ऊंट आग नहीं खाता तो आग नहीं खाएगा, वो भूखा तो भी बकरी आग खाएगी। तो ये खाने पीने का विवेक तो उनमें है, परंतु नित्य नित्य का सत असत का कर्तव्य करते ये विवेक नहीं है। भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक मनुष्य में है। तो मनुष्य के महिमा विवेक के कारण है, मनुष्य शरीर के ढांचे की महिमा नहीं है। ये विवेक शक्ति की महिमा है, वो विवेक शक्ति मनुष्य में है। तो विवेक शक्ति से ये कर्तव्य का पालन करे, अकर्तव्य त्याग करे, इस वास्ते इसकी महिमा है। अकर्तव्य त्याग करे, कर्तव्य का पालन कर रहे, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो विवेक काम की चीज है, वो विवेक इनमें शरीर में है, इस वास्ते मनुष्य की महिमा है। तो ये शरीर अपने काम का नहीं है, अपने बिल्कुल ये केवल सेवा के लिए है। जड़ वस्तु जितनी है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, इंद्रिय शक्ति है, ये सब सेवा के लिए है। पास में धन है, द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, ये सब ही दूसरों की सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए है। ये भोग के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपने निर्वाह के लिए नहीं, अपना निर्वाह इसमें अन्न है, जल है, वस्त्र है, अन्न जल और वस्त्र और मकान, ये अपने निर्वाह चीज है। निर्वाह से तो इसमें निवार केवल निर्वाह हो जाए, जिसमें जीते रहे। अन्न नहीं रहेंगे तो भूखे काम कर नहीं सकेंगे, जल नहीं पिएंगे तो काम नहीं होगा, वस्त्र नहीं पहने तो सिलेगा, मकान ये तो उसमें रहेंगे। तो ये निर्वाह के लिए है, भोग के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, सुख नहीं होना है। ये तन का फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, स्वर्ग और स्वर्ग स्वर्ग नहीं, अंत दुखदायी है। इस बात से यही तन का फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, विषय भोग नहीं है, त्याग है, त्याग के लिए है। तो ये अपने में है, जड़ वस्तु जितनी है वो सेवा के लिए है, चेतन वस्तु भी उपारी है। तो कल भी अपने विषय चला था, देव बता भाई हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है शरीर, और शरीर किसे लिए, संसार के लिए, सेवा के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। शरीर ठीक है तो सेवा बनेगी, आराम पहुंचेगा, चीज वस्तु तो आराम के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं, आराम करने के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए है। जो चीज वस्तु है वो सभी सभी सेवा के लिए। निर्वाह अपना करो, निर्वाह निर्वाह करना, जिसे जीता रहे ऐसा अन्न है, जल है, वस्त्र आदि सेवन करना, जिससे जी सके, जी सके सेवा हो सके, जिएगा नहीं सेवा कैसे करेगा, जीने के बाद नहीं हो तो शक्ति नहीं तो कैसे करेगा। वो निर्वाह के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं। साधक को भोग भोगना तो छोड़ देना चाहिए, भोग भोगने के लिए है ही शरीर, शरीर केवल सेवा के लिए है। तो लोग आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबकी सेवा कैसे बने, सबका निर्वाह कैसे हो, सब जीते कैसे रहे, बस यही है। जीना केवल सेवा के लिए है शरीर, तो जड़ वस्तु सब सेवा के लिए है, और चेतन है वो हम परमात्मा गए हैं, परमात्मा गए हैं। तो अपरा और परा प्रकृति, परा प्रकृति बताई वह परमात्मा के साथ में, हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ सेवा सत्संग के लिए आए, सत्संग करने पर छोड़ना पड़ेगा, या बैठे तो सत्संग सुनने के लिए, सत्संग समाप्त उठ देंगे। ऐसे ही मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति उस पर तो इस अपने अपने आप को आपके बीच में भगवान है, हमारे ईश्वर अंश जीव अभिधासी ईश्वर का अंश है। तो ये ईश्वर का अंश है, ये प्रकृति आदि प्रकृति का अंश है, शरीर आदि ये सभी। तो जो मिलती है विसर जाती है वो चीज हमारे नहीं होती, हमारे लिए नहीं होती, मिलती है मिल जाती है वो हमारी नहीं होती, हमारे लिए नहीं होती। दो बात है, हमारे लिए भी नहीं है, हमारी नहीं है, और चेतन है वो हमारा है, वो हमारे विषय नहीं है। भगवान सदा सबके साथ रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय दृष्टि, सब प्राणियों के सावर हो, जंगम हो, चलने फिरने वाले हो, चाहे लता धूप आदि सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं, और कोई माँ बाप भाई बंधु संबंधी मित्र कोई साथ नहीं रहे, साथ कोई नहीं रहता, मर जाते अकेला, उस साथ कोई नहीं जाएगा। ऐसे मात्र साथ है, कोई नहीं आया साथ में, पहले कोई साथ में आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं, यहाँ रहते रहते हैं। तो ये सब चीजें है वो सब सेवा के लिए, सब इसी जो सेवा के लिए केवल सेवा के लिए है। इसे कर्म योग सिद्ध होता है। जो मानता नहीं आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, संसार को ही मानता है, कल्याण चाहता है तो सेवा करो, पर शरीर से सेवा करो। शुभ भोग नहीं, शुभ भोग के लिए शरीर नहीं है, ये सेवा के लिए है। सेवा करो, शरीर से सेवा करो, ये कर्म योग होता है। और अपने आप में अलग हो जाओ, ये ज्ञान योग होता है। और भगवान के समर्पित हो जाओ, ये भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग साध्य है और ये साधन है। ज्ञान योग, कर्म योग, ये लौकिक है। द्वापरयुग को शोक लोके लोके सिद्धा ही लोग है। ज्ञान योग, कर्म योग लोग है, क्योंकि सब शरीर है तो जड़ है और आत्मा चेतन है, दो चीज लौकिक है, सब निभाती है। अब परमात्मा देखने में नहीं आते, परमात्मा श्रद्धा का विषय है, वो मांगने का विषय, जानने का विषय नहीं है। ये जानने का विषय है और वो मानना है। जानना और मानना दो, बस भोगना और काम करना ये नहीं, जानना और मानना। जानना और मानना आत्मगत है। जानना है शरीर को और चेतन को, मानना है परमात्मा को। जैसे अपने माँ बाप को मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं। मानते हैं तुम्हारा ये पिता है, तुम्हारी ये माँ है, और जानते हैं हम कहने से, मानते हैं, मानते हैं, मानना ही जानना है, वो मानना ही जानना है, बस मान लिया। पिता को कैसे देखे, देख सकते ही नहीं, माँ को भी नहीं देख सकता। माँ के समय तो शरीर बढ़ गया था, शरीर बढ़ गया था पूरा, मैं माँ को जानता नहीं। आप इतने बैठे कोई जानते नहीं माँ को, मानते हैं पिताजी ने कह दिया और लोगों ने कह दिया तुम्हारी माँ है, तो मानते हैं, मानते हैं। पूजनिया माता है, हमारी माँ है, पूजनिया है, शेष है। इस वास्ते माँ बाप को नहीं जानते, अपने माँ बाप को भी तो संसार मातृ के माँ बाप को जानते। संसार मातृ के माँ बाप है, तुम्हें माता पिता तुम्हें भगवान, तो भगवान को मानते हैं, संसार को जानते हैं। संसार जानना है माता है, पिता है परमेश्वर, पिता है माता है, सब संसार ये पिता है। ईश्वर स्वरूप होता था मंदिर, ईश्वर सबका शासक, सबके परम पिता परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को मानना है, मान है, ये हमारे परमात्मा है, ईश्वर है। जैसे माँ बाप मान नहीं है, ऐसे ईश्वर भी मान नहीं है, जान नहीं सकते। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते, मानने में कोई माने कोई नहीं माने, मर्जी। माता को नहीं मानते, ये ईश्वर मानने का विषय है। ईश्वर हमारा है और ईश्वर हमारा है हमारा, हम परमात्मा के बालक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर का है। ईश्वर परम पिता परमेश्वर है, वे परम पिता है, हम उसे बालक है। तो ये मानना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर चेतन है हम। ये जड़ शरीर हम नहीं है, शरीर आदि जड़ सामग्री सबकी सब सेवा के लिए, रुपये पैसे चीज वस्तु सब सेवा के लिए। अपना निर्वाह करो, निर्वाह अपना भी करता है, निर्वाह बिना सेवा कैसे करेगा? जीव अगर नहीं तो सेवा कैसे करेगा? जीव का दान लेना है, जल लेना है, कपड़ा लेना है, मकान है, अन्न जल कपड़ा मकान चार चीज, ये निर्वाह के लिए। निर्वाह से जिएगा तो सेवा करेंगे, सेवा के लिए, शरीर सेवा के लिए, शरीर भी सेवा के लिए गए। बोलते ये तनु कर पद में भाई। इस शरीर का मेरे भोग रही है, केवल सेवा है, केवल सेवा कर दी, केवल सेवा करने ये कर्म योग है, ज्ञान योग अलग जना अपने अपने अपने जड़ से स्वरूपता संबंध विच्छेद, जड़ त्याज्य है, चेतन की प्राप्ति करनी है, ज्ञान योग है और भगवान के शरण हो जाना, ये भक्ति योग। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान योग और कर्म योग ये साधन है। जड़ता का त्याग करके कर्म योग और जड़ता सेवा के लिए, सेवा के लिए जड़ता कर रही तो त्याग जड़ता का, जड़ता त्याग ही होता है। चाहे सेवा के लिए करो चाहे ऐसे ही कर दो, सेवा के लिए कर्म योग होता है, ऐसे त्याग है वो ज्ञान योग होता है। और परमात्मा हमारे परमेश्वर है, माता पिता है, तो इस तरह के शरण जाना ये ज्ञान योग होता है। सेवा के लिए ही भक्ति योग है, सेवा ही भक्ति है और परमात्मा की सेवा भक्ति है। संसार की सेवा ये ज्ञान कर्म कर्म कर्म योग है। ये सब सामग्री सेवा के लिए है, सामग्री सब सेवा के लिए है, भगवान के लिए आए सदार। आप भी भगवान अर्पण हो गया और शीर्ष वस्तु भगवान ही, क्यों पराप्रगति भगवान ही है, पराप्रगति भी भगवान ही है। तो हम भगवान के हैं तो सब चीजें भी भगवान की है, अपना प्रगति अपना भगवान में कहा भूमिरा पोधनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिदा अपने प्रकृति विधि में पराप पराभक्ति में, ये भी मैं, ये अपराभक्ति मेरी है, अपराभक्ति भी मेरी है, पराशक्ति पराशक्ति अपराशक्ति ये भगवान की प्रकृति है स्वभाव। तो भगवान ये चीज भगवान को दे दिया, अपने आप को भगवान दे दिया, भगवान ने दे दिया तो भगवान को ही दे दिया, दे ही दिया भगवान ने, वहां ही मिल गया बस, भगवान के साथ ही मिल गया, भगवान का ऐसे भगवान को दे दिया। और ये भी भगवान की प्रकृति, ये भी हमारा कुछ नहीं, हमारे भगवान है और सब भगवान है, सब हमारे प्रभु है। भक्ति के लिए सब पर भगवान, भगवान का संसार है। और दूसरी बात है, भगवान आप ही अनेक गुण है, अनेक रूप रूप है, अनेक रूपों में भगवान ही बने, केवल भगवान है और इस रूप से बने है। ये जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये जड़ तमाम ये भगवान है, स्थावर प्रसादी है, जंगम पशु पक्षी मनुष्य, ये जंगम चलने फिरने वाले जीव, वृक्ष एक घास है, पौधा है, एक जगह रहने वाला है, एकदम ये स्थावर है, ये स्थावर है, ये जंगम है, सब भगवान के हैं, भगवान है, भगवान के हैं। दूसरी बात, भगवान साक्षात साक्षात परमात्मा ही बने रूप से, तो बड़े सीधे साधन है, भगवान है, नाथ है, नाथ है, नाथ सबको देखे भगवान देख रहे। इसके बाद भगवान ही है, कुछ हुआ वाया नहीं, भगवान ही है जो गए तुम्हें बना बनाया कुछ नहीं है। बीच में तीन चीज है, भगवान मालिक है, एक भगवान ही है और एक कहते हैं कुछ भगवान बनाए बनाया नहीं है। आखिरी बात है, ज्ञान योग में तीन बात, कर्म योग में तीन बात, भक्ति योग में दो बात, एक पराप्रकृति और एक संसार। संसार के मालिक भगवान है, पीछे दो बात है, भगवान खुद ही मालिक का है, खुद ही भगवान ही प्रकट हुए हैं, जड़ रूप से, चेतन रूप से, विष्णु के रूप में, घास फूस रूप में, अन्न के रूप में सभी भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। बड़े निश्चित के बीच भगवान है। वासुदेव सर्वम, ये सबसे ऊंची बात बताई, ऐसा माता दुर्लभ है। वासुदेव सब भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। अंग्रेजों में जो राज्य भाई का वो विशेष होता है, अपने पास है इष्ट देव कहते हैं, भाई को नहीं, सब भगवान है, सब भगवान है। अपने से ही थी, अपने वो भगवान का ही, सब भगवान है। उनके भाई का अपना इष्ट देव का परमात्मा साक्षात परमात्मा है, सबसे ऊंचा शक्ति है परमात्मा है साक्षात। हरे भगवान भगवान, तू ही है, तू ही है, तू ही केवल आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, भगवान ही है सब। फिर मनुष्य बने हैं, कहीं सिंह बने हैं, कहीं बिल्ली बने हैं, कहीं मुख्य वही लता धूमर आप ही बने, आप ही आप ही है। अनेक रूप एक ओम बहुश्याम, एक ही मैं अनेक रूप हो जाऊं, अनेक रूप हो गए स्थावर जंगमर अशेर मंदिर सब सब भगवान है। और जो क्रिया है रूप तो भगवान का क्रिया है, वही लाभ भगवान ही, वो उत्पत्ति भी होती है, स्थिति भी होती है, लीन भी होते हैं, जुत भी होता है, मर्द भी है, कोई जरूरत भी है, लीला सब भगवान ही लीला है। भक्त होते लीला देखते राजी होते, बुखार आ गया ही लीला है, ठीक हो गया ये भी लीला है, बैठे हो ही लीला है, सब लीला है भगवान जी, लीला केवल केवल लीला है भगवान जी। भगवान अनेक रूप से प्रकट हो गए करते हैं, इस वास्ते भक्त लोग भगवान को देखने खुश होते हैं। संसार दर्शन करें भगवान का दर्शन है, साक्षात भगवान दर्शन, ये सर्व भगवान का स्वरूप है और सब लीला भगवान है। ठीक और बेटे की सब लीला, प्रेम से अवाद कुछित बीना नाद, कुछित बहा है, कहीं रो रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई सीढ़ी घूम रहा है, कोई राम नाम सत्य बोल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई मर रहा है, लीला सत्य, कोई मरता है कोई लीला है, जन्मता है लीला है, ब्याह होता है लीला है, लीला सब भगवान की लीला है। बहुत बड़ी की लीला हो रही भगवान है, लीला देख देख कर खुश होते कहीं मान बढ़ाई हाजिर में गंगार, कहीं दुखों का पहाड़ राज हो जाया हाहाकार, ये सब लीला है। इस वजह से संत लोग प्रसन्न रहते हैं, हरदम मौज रहती है, क्योंकि भगवान को देखते हैं, भगवान ही लग देते। वासुदेव सर्वगति महात्मा वासुदेव भगवान है, भगवान की लीला हो रही है। सुखदायी दुखदायी सब लीला, बुखार था बुखार था, मेरा भी बीमारी बन जाता है, कहीं वैद बन जाता है, वैद करता है, उपचार करता है, आप ही आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सब भगवान सुनता है। वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा सु दुर्लभ, सब भगवान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।